دا آزاد رنگ دشوی دی وقت نہ و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شاہ پتیخ تی دو دی سلیبی وحشی زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شاہ دا آزاد رنگ دشوی دی وقت نہ و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شاہ وتختی دو دی صلیبی وحش زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شاہ تور تیاری پا ختم دو دی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شاہ دل مرشولی پرا خطو دی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان دس پین سهر پا انتظار دی اول سنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان دا ازاد ایرانگ دی شوی دی وقتنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام فتیخ تی دو دی سلیبی وحش زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام بیا بیاو نو اینو بهار شی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام وطن بطول گلو گلزار شی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام وی بهار خواد بلبلانو آوازونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام دا آزاد رنگ دی شوی دی وقتنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام پتیختی دو دی صلیبی وحش زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام بیا برنگین باغی چیوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام هم بخوگی خوگی وگمیوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام سپیرو باقچو که بزر غنشی جر گلونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام دا آزاد رنگ دی شوی دی وقتنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام فتیخ تی دو دی صلیبی وحش زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام دبایو نوائی پسر لیوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام خوشال خوشال بهر زن میوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام دک لخ کلا بدا وطن وی سمی غرونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام دا ازاد ایرانگ دی شوی دی وقتنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام فتیخ تی دو دی صلیبی وحش زوکنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام افغان و نسب پخنداوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام شرعی نظام چی مبرپاوی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شام بیا بر پیگی پهی وات پن بیرغونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان بیا بر پیگی پهی وات پن بیرغونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان د آزاد ایرانک د شهید وختونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان فتیخ تی دود صلیبی وحشی زوکونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان آخر برای بد اسلامی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان کفر زواکون ابنا کمی و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان بیا بجمال دلی کمی درد شعرونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان بیا با جمال دلی کمی در تشعرنا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان د آزاد ایرانک د شهید وختونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان فتیخ تی دود صلیبی وحشی زواکونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان فتیخ تی دود صلیبی وحشی زواکونا و غازیانو غازیانو مبارک مبارک شان